واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناته الله اليقين من ربه فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد دنتل مي دن دودل من كورل من سيرن الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك لا يكوبل جل أفا مقال هاكو دمقال جل سيرن بسن داجي المبير وبور بمو بسكاد دن دانجل جول دتوا جول دتوا يوند دون بابا آدم هنو ونيري بوب ونبيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نياغي ما الله سبحانه وتعالى ان يرمو تو يا فو دن دانغال ماي من ماي بي جول بي ماي بي الاسلام وراتون فوفتور دمو ان ورتو يسو مو ان فينير دمين ورتو تاغال مو ان فينير جول بي نياغي ما الله سبحانه وتعالى ان سافرانتا من دن دانغال نياو بي من برمو بي من سافارا جاودو دوميد ودا من يتو بي نيما كالتنا من كلي من جاتنا من دنيب من الدين من واس من غلوم بادانغو بركانغو ونا بيونو باديمو andina namen majjub men gande nafoje de gona lorloje wurtana men wuri men jiptana men jibibe en feewdana men ardi men wadana men barka kuruki men e bisnguji e kala so barkini enen en dam alislam en tawtore naftorode yalla itan men di fitinaaji gondi lenyol ni laa sallallahu alaihi wa sallam o torlaaji nanten kureji men palestine lubnan suria iraq yaman somali sudan Chad, Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso e haado juulbe mbaawi dañoyde torla ha kureji men mayani mar en Kashmir en yalla ittan be di torlaaji watta don kadi newoye e dow jam e dow yaacar e dow gonga rokka juulbe fu ardibe feewbe mbo ardindi men kadi waldu men wondi be feewbe dando men wondi be bonbe en garti do en tafsir men o kewnen wadde kala al-khamis hande ko aya noga se jenayi surat al-hajj ha aya chapantati e jetati e simorehe al-khamis hande ko diagom lewru jumadal ula lewru joybiru labbi lebbi julbe minum dewo gam ujunere temedde nay chapane diagom fergone laade men sallallahu alaihi wa sallam ina hauri jeedidi lewru novembre ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi duuɓi annabi isa alayhi wa ala jamil embi assalatu wassalam. Jumiraɗo subhanahu wa taala wi hadani khasmani khasmani hadani, ɓeeɗo weñodirɓe ɗiɗo firti habdiɓe ɗiɗo de, ikhtasamu, ɓe ñawninima fi rabbihime joomiɓe. Falladina kafaru, tawi ko ɓeeɗo ngoni ñawnintoɓe woni dental heferɓe walla pelle heferɓe pelle juulɓe, ɓeeɗo ngoni ñawdu yoɓe so joomum en. ɓeeɗo de falladina kafaru ay heferɓe maɓɓe ɓe, uddiat lahum, koko taƴanaɓe koɓe hettanaɓe, gandi hettede no taƴete wona siyabun, cumci min narin e jeyge, waliyadu billah, kamɓe ɓe kettana ko cumci jeyge. Yusabbu, ina yuppe kadi soɓe naati jeyge ɓe ɓornama cumci jeyge. Yusabbu, no yuppe min fawqi ru'usihim, e dow koye maɓɓe kadi alhamimu, ndiyam gulɗo. ina yuppe aya goɗɗo kadi, wasuqu ma an hamiman faqataa am'aahum, ko ɗum kadi ɓe jarata firti ɗum ɓe juppate ɓe juurate so goto maɓɓe ne jiiwe jiiwate ko ngulɗam. kadi sona yara kadi yarata ko kajja kanjam, so yari kaake reedu mum ɗe cilkito, so ɓallini yeeso ngol laral nguru yeeso ngal taggo, waliyadu billah. yusharu bihi, ina haynire, ina fasnire ma fi butunihim, ko woni deedi ɗi ko ay so ko suquma an amin faqata am'aahum, ay wadde am'a woni ma fi butunihim. wal juludu, e guri ɗi kadi ina duppire ɗam ndiyam dow e boowal fof. haɗani ɗo wala hum, eɓe ina woodaniɓe kadi ma ɓaami u ɓooli min hadidin e jey e mana e nuwete e jamɗe. jogii kadi nan toon zabbaniya alemaji malik alayhi salatu wassalam, elemaji mum kadi ne piya e maɓɓe allah wi ko alayha no wi mana gilasun chidad, malaikatun gilasun chidad, muukiiɓe sattuɓe. te toon nde ɓe naati e ɗeeɗo caɗeele, kullama aradu an yahruju minha min gam, kala nde torla walla suna ɓe ngoni toon haaɓere nde haaɓe kaaɓi, ɓe njiɗi yaltude, uidu fiha, kadi ɓe dutte heen e puɗɗite kadi fiti fuɗɗire puɗɗite kadi asiro. wadouku, ɓe meɗnama toon ɓe mbiye meeɗi adab al hariqi, leɓte cumooje, yo allah dandu en heen. ɗum woni ko allah haalani men ko heefer ɓe jogi merta aha cumci joomu en joguino piw paw, ene ɓornoɗi weli ɗumen, ne mbaɗa ko weli ɗumen. arabe mbiyata man faala ma sha'a laqiya ma saa, hadde koko welnoɓe wona ko weli allah ɓe mbaɗanno, wonani ɓe mbaɗani ko allah kiɓi ko wona ha nafsa anil hawa wadala ɓi fo inna aljannata hiya al ma'wa. hade kaɓe ɗum woni liggey joomum, wadde waliyadu billah, ko ɗum woni koɓe dañata to. ewe tan ɗum ɗo joom ɓorno e comti jeyge, allah haali sarabiruhum min qatiran, ayji goɗɗe tuubaji ɗi ganduɗa ko godron no way wulde ni, comti ɗi ko noon fof ina kaɓɓe, ɓe mbaɗa callal, ayji goɗɗe kaali callalal mana summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, foti ngal nanate ko hunde ko yaltira duburi, woni riwayat uji mbi, walla ni ko ngal filete e makko haade makko ɓoccitade, waɗe ɓooli, waɗe no wiyete potoji e nder gasɗe udde, ina fiya toon ɓooli. kadi joomum kadi kala nde nde ɗum gasi kadi ɓeyde. jomiraɗo wi wala yugda alayhim fa yamutu wala yakhafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafur, ɓe koyɓinantake ɓe ittantake. ko noon o wi keefero fof mayiɗo e keeferu mbowa yaafaki, ko noon alay sago ɗegede fo qayd maayiɗo e keeferu mbowa wona koybinanaɗo ko wayno abu talib nelaɗo sallallah alih sallam, hadis garɗo e bouhari muslim de abbas radiallahu anhu wimbo mala nafaatahu fa innahu kana yahuduk, on to heedanama heedande tiinde noon holko nafɗamo. o wi mi nafimo sabu kanko o woni koye seraji he won heen on riwaya sahihayni fi dahdahiha, wonde won heen riwaya ko paɗe jeyge o joɓi ngandi makkondina fasa, kanko woni bonaatani e nder ɗeɗo geɗe. amma kulla kafur, ko kala maayiɗo e keeferu mbo allah yamana alay sago, taw joomum ko heen maayi, tawa kadi ko kofre mohrij min al milla, tawa kadi allah hoybinanani ɗum. ɓeeɗo heeferɓe falladina kafaru quddiat lahum siyabu min nar yusabu min fawqi ru'usihim al hamim yusharu bihi ma fi budun wal julud walahum maqamun min hadid, kala nde joomumen kullama aradu an yahruju minha min gam uidu fiha, nde jiɗi yaltude fof ɓe duttine heen kadi, mataw maɓe goppe haaɓe ŋabba walla haaɓe njiɗa yaltude, kono ɓe duttine kadi hoore woni ruttine ɗo mete koɓe yaltunoɓe ɓe duttina, walla ala ko lebte ɗe kadi puɗɗita. eywa wa idu fiha udhuqu adhab alhariq. Yalla donde ne jeng du woni laade men sallallahu alaihi wasallam to joji no may tahiyya batti ndiri fo mbo yanno allahumma inni a'udhu min adhab jahannam fadde kebbinen mawlad yo allah donde men lebti jahannam dum wadi o wiri fa man zuhzi anin nari wa ukhila aljannata faqad faz kala mo allah wodi ni jeyngi nani aljanna allah yo woni malad malad malal gonga ray gonga ko dum do malal ngal malki so allah tiagal ko dum woni malal aywa inna allah yudkhilu alladhina amanu ay en jeya ko buri hamnade kadi ko yide goddum de budu di hatta mayzul ashiya be do ko dum jogi no way hulbinade ni julbe woto kule allah wi non inna allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat allah non ko kanko nanata gondin be allah golli golle mana moj ay to o wiyani heferbe o wiyani kanko nanata be do ha be do tide wonde hade enen gandi jeyngi aljanna ge ko kanko jeyi wadde ganden aljanna ko kanko nanata gimaj min tahati lan haru yuhallawna fiha tese be goni ton e be chude fiha min asabira e jawe ina harmi gorko jogo jawo ko ngo wawi wonde fof odo adu min zahabina kange gorko na harmi jogo kange so wana gotil e gede didi hade tata gedal go nyire makko kange na sella o posa foti ko khalil wiata warabtu sinni mutlaqa foti o sol nyire de o wadir dum nyire wonde kange mana wala hen demontable walla ni ko nyire makko ni iwani ni o wadde hen o bornu hen hipode kange walla gedal gonngal gal hinere makko ne heli walla ko nani hen bandu makko wade kange jangire dum do ina sella insha Allah gedal tatabi wal gal ko ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaji garde sahihain wande lehel makko helino o basiri dum kange basiri den gede ko wana dum do ko gorko juldo har mi jogo dum do rende debbo kadi wadataake dum leso mabbe kadi batta dum kange ko wafoz mabbe kadi ban ala ko be dendi ko debbo non niidi fo suddo ro kanyum jawe mum kortone mum pegge mum e ko gorko dagani ko dagani gorko ko woni ko benden kallen joni ko nire nde ko nandi hen du woni min asawir e jawe min dhahabina kange lu'lu fo ko kange lu'lu woli basum fiha harir chumchi mabbe ton kadi ko harir tawi be chumchi muyen ko thiyabu min nar be do chumchi man ko chumchi aljanna yo la wadane en ben wadda en ben fi dharra mudhirra wala fitnati mudilla do faydaaji de do aji on kallen hen al hidayatu bi yadillahi yamnuha man yashaa min ibadi pewal woni ko jungu allah pewe de de fof hidaya da'wa irshad hidaya tawfik en fof en goni ko jungu allah subhanahu wa ta'ala nelala non allah wi kanyum jogi hidaya da'wa o tawfik o kam heruri gedal gongal allah na jeewa hunde fof e golle jiya mudum el haliji mabbe e gedal gongal en gandi tagoje fof enen jengti en jelkinani allah qadaran wa khudu al mu'minina lahu ta'atan jul benel den jelkinani bon jankinani bon doftini doftimo e gedal gongal en gandi lepte ko jippoto yimbe heferbe wopobe allah yurmede kadi ko tabitani yimbe limanagal yimbe doftobe allah eyo firti woni fulbe biyata ko so jungo leeri leeri der ngaskatan ko jam tawito dum non sayi tan laamu ina woni e jam laamu saudi ina woni do jam andu lam yuridu fi bil halim zulm wana ko yimbe takkataɓe ko ɓe mbaɗi to ɓe mbaɗi ga jaltina ga film uji baɗaji montage baɗaji ɗum ɗo wonde ɗum nanaga nanaga e bidiyankoɓe shirkiyankoɓe mulhidine en saabu toñde wonde koɓe ahli tawhid en e ɗum ɗen gueɗe neɗɗo anda aya qouran o ko wi ko wona noon inchallah allah kañum reyni suudu ndu o yi wo ida bawa ana ya jangtono yimɓe kadi an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sahande min peññinani li ibrahima wonde khalil makko o alayhi salatu wassalam jomirari wattakhada llahu ibrahima khalila makanal bayti mana nokku suudu ndu ibrahima nden wiyama yo joɗɗin ɗon hunde ɓesgum no wi rabbana inni askantu min dhurriyati hol on ismaila alayhi salatu wassalam e yummum hajara radiallahu anhu kam ɗiɗo ɗon ismaila no muyna o arti mabɓe to ismaila resi nden caggal ɗum arti ɗon lawol gotol o arti ɗon lawol guidanol o wi ismaila o mande mandini o ismaila seere o sohnajo wona sohnajo mum o arti gonngol tawino ismaila jogui sohnajo mo oɗo nangto mo hatiri caggal ɗum noon woni nde o artoy toon ina jeeya gartal toon ha kewi nde wiyamo hirsi ibe ismaila fof ko toon hawe nde nde jomiraɗo wiyoɓe mahde wiyerfo ibrahimul qawaida min al beyti wo ismailu no wi noon toon e bakara ei ko ɗum woni ko allah haalat ɗo holno ɓe mahirta suudu tawɓe kalnama ko ɗo fondation wonata ɗo ndu haɗata ɗo fuɗɗoto ɗo haɗata juutedi ko jaajedi ko neɗi woni bawa ana min peññinani bo makana nokku albayti suudu ndu aha mbaɗiri noon allah tocoki bi chey a woto jillodiri e am hay hunde to banggal dewal هذا هو إبراهيم بي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك نياجي الله نفعل يلا صبرنا كوني مود سود نغاندا ادنا فوق دو ودنا ساوي امان يا مهند عندما ما ماياج فتي هذه ما يتار ين هارما دي عرفارنو هين ايدو ودي ودي يو الله ولد بعد اخلاص وطهر تونوي وطهر بيتي تونوي نوتون وي وطهر اي خطاب للنبي وخطاب لامته اي تونوي وطهرا دو يو وطهر فوق غوتو انا قول الله يمنتو قولوا امنا بالله وما انزل الينا يقول آمنا بالله وما أنزل علينا فوقتم آه بجيب ناين لا بكو دوم وني كو سري إلين المكو لو ودي أورجنتال ما ما دا ودي عمودي غا ودي ما أنا أفقي ما فوقتم وني وطهيرا وطهير بيتي للطائفين وانغتوب والقائمين أدريب والركع السجود أجو أرك جبنا تج على هير نرك يا أيها الذين آمنوا ما ينقل واتنا سيمات يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا إن رأيت دوم ده كتجد ده ده قال ونات قال الله هيرري wan darante da ko nande amma tawaf e ruku e sujud ala goto hir amma daraade de kadi tawa ko bi maana tazallul khudu dum kadi haari wadan dum modi woni ya rab hen wadde e darapo darana darapo en woni ya rab dum ko shirku jiya aha do mujji anda do darante ko faate de do ibada khudu e zul ne do rento dum insha Allah aywa dum woni yalla yurmo rafiq al hariri kono da wazir abu lubnan won o muje basaltono tawtrede dum do ko biata rafura mana bamtude alam hafla ay wono kanko o me ko leedi tawhid Allah reeni bo deedo gede inshallah woni yaaro bi dum inshallah aha dum tan do andana daruri e den gede inshallah dum woni ko wi war moni wal qa'imin wal ruk'a sujud wa adhin fi nnasi sa gaini mahdindu ndu a hollama foundation a jogi me matiruji ko maruda ane liggal so mbo liggondi amba ballondirta isma'il nani ahade on badi handu gayni wa adhin yeynu on nudina ko yeynu gare njule hayya ala salah hayya ala al falah gare njule gare malal wa adhin fi nnas yeynan yimbe fi bil hajj yobe ngar yaatuka be ngara e ma rijalan ha wanda faman do non wawi jamdi ma sha Allah nyawni fono wi def rijalun ala rijalan ko hal arobe ma rijal woni mutarajilin fi yatum ya rab koy ha woni yobe ngarema ha firti nodi yeynu waabe ardude koyri rijalan firti waabe ardude koyri dum woni jumda subhanahu fa rijalan aw rukbana o yani fa rijalun wona hoodi wande kono rijalan ko yobe ngar futi ko yaabe koyde be jogi be ngalado be baddi wala kulli dhamirin wallani edukeeti kala de hiba ya atina be ngara min kulli fajjin illaul amiqin luggol wala goddum futi ma yimbe ngar fuddi fuddu alhamdulillahi rabbil alamin wa ta'ala no dan ibrahima yottima de ene wiye on ibrahim bi holmo no dammi holno ortodo allah yidum wadnani ay yottimade subhanallah ya hakka kayisaji allah subhanahu wa ta'ala dun dan yottori julde tawden ko reñ men juula ko warka ko dum hajjo askal ko dum kon hajjo no juurden ya tuwan bar tin yo ba ma yimay ba ma jamak allah be gandiri makka ne wilina yehe no dan ba men ibrahim de allah yottini de woni ko dum woni ko wi no ko ma ramata id ramaytu lakin allah rama dum non no dinan dun ko ibrahim ya yowat kono ko Allah yottini Allah wadni mo wallimo kadi waffigi mo kadi ha yimbe nani njidi yaade ton e hol ko nawata be ton holto julbe dani de do gede do woni jaggu do dal do la nana opuke feru ila ay istisna'o woni won wo hudu woni non kambe julbe wal hal Allah fewdino be odo aduna odo adun ila tayyibin alqawl kungul bil mud wadi hadith ali ibn hatim radiyallahu anhu sinjijitan wondene la sallallahu alaihi wasallam wi ala fuf neddo mbo huccundirta e joomum nyande daranga taw nantino ala do ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu rabbuhu laysa baynahu wa bayna turjaman turjaman woni ko mbeten ko nantino traducteur interpreter ndi dafombia ala don ko akku neddo Allah direct no juuri ran huccidi Allah direct ni kazalik mo huccidi Allah direct o jeew bangi makko nyaamo o yeta sona ko golluno o jeew bangi makko nan o yeta sona ko golluno o jeew yeso makko yeta sona jeengi be kulire akule Allah ndentorde jeengi hasna fecer tamroje tamro mbo dañayna hasa kongol mojulay kalimatu wal kalimatu tayyibatu sadaqa kono kalima tayyiba do ku la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah mana kono fonaati hel muhim tan tayyib do ko istighraq al jins konguli mojji maana ko moƴƴi e konnguli o huuduɓe pewda ila suraji e lawol alhamidi jettagol lawol allah subhanahu wa taala sirat almustaqim allah waɗa en ɓen tabitina men hen fi gayri darra mudira wala fitnati mudilla en gandi la ilaha illallah en mawnidi allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah salatu nabi qira'atul qur'an ɗum ɗo fo koye konnguli moƴƴi koye ɓurɗi moƴƴude caggal qur'ana ko ɗiɗo konnguli ɓuuri moƴƴude woni baqiyat astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah e salatu ala nabi tawa ko gaddinaji tabiɗɗi ganelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗi ene jeeya hen ɗe o addanno e tahiya اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم شيخنا الشيخ عمر حفظه الله ورعاه وابثاله وبارك الله في علمه ان هي وديترده خطبه جمود او وني كوراد اوتو بانغال لاو الشافي لاو الامام احمد بن حنبل كفر لا اندر نجول سعد نجول ما بني اما مالك ابو حنيفه رحمه الله عليهم جميعا جاري كوي جدي جيداد سنه جيداد ايوا inna alladhina kafaru da'iman islam won do ko pesir jeggudo daldo dendangal yeddube allah be be kaadani do wayasudduna be palo kadi an sabilillahi galawul allah wal masjidil haram kadi wayasudduna anil masjidil haram be kaada yimbe kadi hajjoide alladhina dun sudu ja'alnahu min badirindu linnasi sawa ayimbe fonde ni puti hen kolbe ni yimbe al akifu fihi jeyado hen woni makkiyanke wal bad wallani maana kod tumoranke firti suudu ɗum du hoddema makka addanima ɓurde yimɓe suudu ndu abadan an kay ɓurdema ɓallade nde tan yo haɗani ɗon kono kay kono waɗe mayri ko tumuranke makka yanke fof ndeni puji no kajjirta ni noon ɓe kajjirta no mbaɗirta umra ni noon ɓe mbaɗirta umra aha o man yuridi fihi kala jiɗɗo kala muuyɗo ɗaɓɓuɗo walla eɓɓuɗo walla pewjuɗo fihi e suudu he bi ilhadin e mana e sandolinde kala ko yalti séria wiyete noon kala ɗaɓɓuɗo e nduɗo suudu walla pewjanɗo ndu ko boni bi dulmin haade tan ko toñangue ilhad bi dulm nde ka so tawi ko ilhad noon raddul udwan won mutamayru dine en gari hen gadi won menoɓe arde hen pelle yimɓe ko nandi hen alay saago force de lorde waɗa kañumne mencede lorde daro mana quwa bi quwa ɓeta ko bi dulm wona kay ko wuwa mana radd mana adou daf usail wiyete kala mbaɗɗo ɗeɗo gueɗe ko bone tan o yiɗi yiɗi tan ko bonnude suudu wadde hen ko boni allah wi nodiɓe hu min meɗnabo min adabin alimin lebte mus firti ɗum ɗo ko koye garanti ji mafhum o fahawa o ko firti ko allah kañum reeni ndu suudu hay aduna noon abdoulmoutalib wino inna lil beyti rabban yahmih nde abrahata arina arde ñiiɓi mum yidde fusde suudu ndu o wi ko min ko gueluɗam namdimi ko ɗum jeeymi amma suudu ndu ɗo woodi jomum on renata aha moni bil hadim bi dhulmin nudhiqu min adabin alim kala neɗɗo foti goopi o yiɗi wadde e suudu ndu waɗirde hen ɗum ɗo kala ko ilhad ene woodi jomum ko wawi wadde hen foof won cangarte waɗa hen uddita hen nokkuji mahallat walla arda hen jogue hen comtiɗi moƴƴani ko nandi hen kala tan madahiru l masiya ko jomum yiɗi wadde anni wadde ndu suudu allah deñata ɗum toon firti ko mafhum o ndeka wonde toon laamu wonde toon no deeƴi ene jogui jaam firti ko lam yurid fi bi ilhadin bi dhulm e wallahu alam ibrahima alayhi salatu wassalam wiyama so gayni mahde kaye ɓiyum ismaila alayhi salatu wassalam yoɓe jeynu yimɓe yo gar hajjoyde foti ko yaroɓe koyɗe walla ko waɗɗiɓe jolɓe yaroɓe koyɗe pop hayso rondoteɓe ni fof naati hen liyashhadu beele ɓe ceedo manafi alahum nafoore mabɓe aduna ila kham wa yadkuru smallahi ɓe mawnina allah fi ayamin maalumatin e ñalɗi gandaɗi ñalawmaji julde ɗi wiyte ayam maalumat ya maalumat woni ñalawma julde e balɗe tati pawiɗe hen ɗe samba e demba yero ko ɓuuri sellude e konnguli anduɓe woni yaruɓe ko balɗe ɗi pawi hen kono ko ɓuuri sellude koko balɗe tati pawi hen inchallah holkoɓe mbaɗata toon holtoɓe jangtoto allah alama razaɗohum ko allah arsiguini min bahimati e mumore e mumon tewon al an'amine moraji so wiyama an'am ko ɓuuri sellude hen koko gueloɗi e nayyi e beyi e baali e kala ko yalte majji hono majji ko addate toon ko ko yimɓe nehata ko beyi façon ŋaji beyi fof façon ŋaji baali fof façon ŋaji gueloɗi fof façon ŋaji nayyi fof ndamaji ɗi mbaɗi ɗum ɗi gallaji ɗi ngala fof naati hen idi ene ko nandi hen joni noon ɗiɗo ɗi mbiya ɗon nafoore wonde toon gadde saabu hadiyaji e layyaji fof no waɗe toon fakulu min ha ñaame hen ande ka layya ma ɓuuri moƴƴude ko ñaama hen, hadiya ma ɓuuri moƴƴude ko ñaama hen. A waɗi tamatto, ɓe gandi manasiku ko songaji tati, imma ifrad, imma qiran, imma tamatto. Sa waɗi tamatto an bo jeeyaka e makka, alay saago mbaɗa ɗum ɗo saɗa jogui, gaɗa dammuhol. Sa ala dammuhol koora balɗe sappo, mana tati toon caggal nde julde nde yalti e balɗe julde ɗe ɓenni e jeeɗiɗi sarti galle mon bagara men haali toon ha laaɓi ceer. ɗum woni jumira subahana taala wi fa kulu min ha ñaame e layyaji mon ɗi e hadiyaji mon ɗi wa atimul baisa ñammine hen kadi joom caɗele alfaqira bas bais faqir firti joom caɗele en ɗum ko sifaji maɓɓe tan firti ko wasɓe hayso nde wona bais ni ko bas ala ko jogui kono saha won ñammino bo mo leeri ɗum haɗatambo ñamminede amo jogui hen hakka won hoɗɓe toon ganduɗa ko toon goni min nani joom en hadiyaji ɗina mofto mitan yaade nangue gandi alhamdulillah rabbil alamin wonno kurana marché toon hitande ha yaada e nangue kura kuppata ko huɓɓat tan jamma e ñalawma wadde ɓen jogui ɗo moftirɗe mofta toon miskineɓe nan toon ha heewi machallah bidon fiiɗi nan toon inchallah ɗum woni bais alfaqir mum tan bais o hayso wona bais hayso noko neɗɗo leero yorka hen thumma liyaqdu onoon hajjiyankoɓe yoɓe ittu kadi tafasahum bonam garagu mabɓe wiyete tafas koko ittete e neɗɗo ko gandi sa fuɗɗima wiide labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka haali ko adduma ɗo gila ɗo hankadin ka consinaɗo a memata segene a memata sukundu a memata ngulu sa daktima noon a gayni wadde gueɗe ma a waɗi tawaful ifada wona a wangitima safa e maro a gayni ko sunna pemboɗa walla usta ay ɗum wiyete noon nde pemboɗa nde sukundu hoore ma ndu ɗum koye tafas jeeya moustache o koye tafas jeeya nafde koye tafas jeeya ana ko sukundu taarino naaɓe jaafde ko hen jeeya ceguineji ko hen jeeya kono noon mbiɗen debbo memat seeɗa kay fembata ustata ko worɓe kay en mbiyano jogui ɗeɗo gueɗe tata femba ha laaɓa walla usta inchallah ɗum ɗo worɓe ne jogui ɗum inchallah walla waɗa sa yande goko jogui ɗe gueɗe tata kono to banggal gaynuɗo hajju ko gueɗɗiɗe tan o jogui imma ko jomiraɗo wi salafulan basiram inchallah aminin hokkori hen mo halliguinar usakum o mukassirin ene wadde thumma liyaqdu walla liyaqdu riwayati ɗi foof ko celluɗi yooɓe ittu tafasahum bonam garago mabɓe ene jeeya hen tuudi ndi saabu oɗo mudda fof jomum woni consigne ndi ha tengtinde en garɗo e damir daaba sar kono funde ne sorwi foof yo non complété ɗel gotel jogui kadi tun wi aysa ɓufto ɓuftode nde haɗano ko asla haɗa tan ko ittude ustude wiyete ɓuftade nde e changeude nde ɗum ɗo foof haɗaka kono tan so jomum joguimo complété goto nde tawi ala lor eyyi ɗum ɓuuri jomum hollira wonde coono go tawano hollira ɗum allah subahanahu wa taala wal yufu yooɓe kumnu nudurahum takke mabɓe won mabɓe takkoynoɗo ene gandi takkere neɗo woni hunanade allah ma waɗo hunde hunanade allah ma juuloy jama jama foof ko mbawaɗa wiide nde ɗo dunde bama adama mami waɗoy toon ɗum ɗo waɗɗaki ma jama ɓurɗo ɓallade mana yonma kono ha noon sa wi baytillahi l haram sa wi masidi nabi sa ah sallam sa wi masidi ilia woni aqsa yon artir ɗum e juulo ko ɓuuri ɓawa yaccade fewde darra mudira la fitnati mudilla eyi bo kala ɗo sa wi ɗon o waɗɗima ala ko haali baytillahi l haram wonno kañum ɓuuri kanji foof woni wal yufu nudurahum yoɓe kumno koɓe takkino koɓe kunino ko walyatawafu yoɓe mbayɗo yoɓe mbaye yoɓe mbango bil bayti e suudal atiq atiq ne wiya noon ɓoyndu ene wiya noon kadi rimɗundu waɗi noon kondu rimɗinandu e sirku foof ha laaɓe ceer ndu suudu genduɗu ɓoyndu yoɓe mbango ɗo ko dalil kadi firti ko alaɗo wangates ko wona mayru kala neɗɗo wangi wonde to banggal dewal allah sirki woni wangade ne wodi ka dogowo tan waɗa spala taaro ɗum ɗo aɗa yiɗi tan ha ganda ko taariɗano foti aɗa taaro teere a taaro galle ɗum haade wona ibada ala hen amma taaraɗi hunde dewal allah la kayru heruri ɗum a yeewiwa dalik ɗum woni ko allah yamiri o wi dalika ɗum ɗo woman yo gandede woman yo azim hurumatillahi kala mawninɗo hurumaji allah ko allah wi sens interdit wo rente ha tengte sirku o ha tengte waɗirde hen belaɗe ɗe fowo khayrullahu on waɗi ko ɓuuri moƴƴande ɗum inde rabbihi ɗum ɓuuri moƴƴandemo saabu jomdi mum to allah no mawni sanne ko waɗira allah waɗiraka belande belanteje waɗiraka sirku waɗiraka yeyanko waɗiraka nannantol ndaw nafoore jomum aduna e lahara a yeeyiwa ɗum woni dalika o wi ko niide o man yo adi hurumatillah fowo khayrullahu inde rabbi wo ohillat lakumul an'am jetti allah nemoraji daganima on nemoraji mbiɗen gelooɗi en ɗum ɗo ko neɗɗo yiɗi hen fof layyo ko ɗi hen fof waɗa hadiya illa ma yutula alaykum ayi دائما تكرار بيرا كل ما تكرر تقرر دائما دا تكرار إن بيد كن أورفتي هن حوا حالك على شيء قصة بناني وحالين سن ويكو وين تويني على ما معنا في أي على ما رزقهم من بهيمة الأمانة ينيام فكلوا منها إيه ما تقولوا فوق نعمته وانكو نعمة ساكي أم حالا وني وحد لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم كجنغاتونكو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير بيه والمنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم ما ذبه على النصب وأن تستقسموا بالأذان حالو حالو أنا كرمو دي كالاتو إما إذا دي تيدون غلاها أسيكن إذا ما أبيد أدوم سور هاويني تبي تيمة توني كاجان بيتوني هاماي ودي نيغا ديتون شنغود مكونا ديها تاودا إنا ماي نجيب يكونا ديها دم دفوها لاها وني أهد لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبون دين تدي الرجس الصبع من الأوثان السلام وجن دين تدي صبع سلام كو صبع نمكو صبع نون معنوي فرتان ساتاسي ما يسلم تمت المصبي ما لاو جانقل ولا بندو ما لا واجتنبون دين تدي كدي قول الزور هذا كبوني سنة ديو يامي ورينو هذا كبوني كبوني وده كبوني بوني جيد فرتان تفسير من كثير ولا يشدون الزور وده هن جوادات يدو يم أندو بيم بيد وبيدا ولا تي ولا الشرك ولا تي salangan to joda don koy si hadatu zur tiya ene dia ko buri bonde hen si hadatu zur wa qabla zur hadith abi bakr nufay ibn masruh al khazraji radiyallahu anhu gandar ala wa qabla zur ala wa qabla zur hatta qulna layta fusakat ande wa halim mana ne buri bonde bakatu shirkande allah tagaldum ha hali qabla zur wadde harenta de konguli bondi zur ko fenani kala ko bida kala ko neddo rento no yoren non takuti julde takuti andube ko ay wonde fota ko di jambure wala rendo wodi lislam wodi sunna do takki juldo jina so tay won iraki caban jetati bogo won be pata takini men aisha nam dakani ha bibi ha yeddi hala dum yuti yak ton so wona fota takket sa ha do wodi worbe tato e debbo tiyande takki mode wodi takkudi juldo ko wonde bonde kala kono reno reno dum takkudi juldo tan ko nyore kala kono ko julo yida nande woto wi dum sona tawa de rentinam ala wajombo ala felambo ala hala himbe dum ne la salsa bo di wonto nyore tan to kono nyore buri bonde hen ko ko a wari mo mujji mako dan jetta to tan bondima sabo dum yobden la salsa hadis garo sahih muslim sabba hada ko bawda wi di jombo wani la salsa istibabul muslimi fusuq wa qital kufur yennude juldo ko fasidaga ay to la wi di fasidaga le wi di jombo fasidaga na gotum non ko ngede de gadal ngal ko fasi kal yon reno dum woni wadde wajtani bu qawla zur ndin halta ko boni ha tenti do do Allah renti nimbe do to bangal wadde shirku e wadde ko boni en ngandi woni non ko bakkar na mawnira nokku na mawnira zaman zaman ji ha tetto non ko zaman burdo hulbinata ko libi hormanteji bakru jina chowe he mojina chowe he kadi ko nokku hurum ndar jama wadde ko boni fon harima ila ndar jama do rento dum ha tenti o do ndudo sud buru mo ndeccu no fayda je dedo ayaje ne jetta hen tan sera ko adde ko be gaddi o wi go en gandi hurum baytullahil haram ina mojji neddo rento bakatuuji hen e gede godde fuf e gedal gongal en gandi baytullahil haram kadi ko ko berde julbe nan jidi dum e kala nokku e kala zaman e gedal gongal nafoje gonde hajju dum na art ko yimbe ko nafoore aduna nafoore la khara fuf dum wadi hebe mbiyana teski ko neddo meeda hajjuide o wura o sella o nyalaw bo hajjino arta o heptani ko fotino ko hajjiri ko ferede dum tan jidane ko yini jiterum nyaminta ton ko nananno ko yido jidane barkeji goddi Allah wa to ndu jabtidi e gadal gongal en gandi shukrun ni am yaktadil atfa ala dhafa en gandi ina jiyaye yettude neema yurmade kadi himbe do kulo ifu ina moddi yurme cholli mum faabi mum be mbi tottiji gaboji wari goram walandi dum ko yeri ko nandi hen gari ba non e wallahu alam inna man la salam fi kulli kabijin rabatin ashr ina jani tan la lamen sallallahu alaihi wasallam o do mo yurma ko ullundu nati jeyngi o jurmi do rawa nati jeyngi te jurmi do rawa do ko pijano do mit baqaya bani israil aywa allah wi men o halni men ko yamiri wa uhdal lakum al an'am illa ma yutla alaikum fajtani burij min al awsan wajtani qawla zuri ngoppe ngoppe aha onon hono podon wade hono fa alillah kon borani be hunde pop so wana allah subhanahu wa taala woppu be hunde fof la bi fo ngoppi ha illa ngul allah yidi ngol غير مشركين به على فوق دين دم سون غاندا كون حنفاء غير مشركين به دون حنفاء فرمو دون كو غير مشركين به والحال على فوق دون دين دون دن بو ادي ادو كده ما سي شرك كم كو بني هن جمر اليوم يشرك بالله كلا باو دو ريندي دين انت الله او دو سوتاي او ماي دي هن سي كو شرك جلت نو مل هو شرك جلت تا مل باندا مين ام في بيتال كورو بو دوم دو اكو نندي هن walla mo wondira no hono Allah dum ko sirku bon kono yaltintane do wana jaltone din Islam fa kana ma kharra min as-sama o yi o do way kono neddo tebbiti do dow ngani sunen tebbiti ummi do no fayles fofata wadi ndi hunde so ummi ma do fayles so arisan fusa tara ko aliyaz billah do won fa kana ma kharra min as-sama neddo tebbiti do dow fa takhtafu tayr imma ndiwri jettoni terde de sabato no wawa hay hunde fofata ni ndiwrin way adaga jetta silketate gade makko de awto hawi bi rih wala ni hekeneli weddu yomba ni fi makani sahibe nokko kadi goddudo wadi fitu kala mo jiyata shirku ko ni boy ay makani sahibe ta no wini tawi bi mana no wi jum mana kharra minas sama wa non mushrikin en timpate ko der jeyenge to buri luggide ya ma taw ko cioda de leedi asma ko ni jumi to jata buri luggide ni jay karama ba la rokki hunde sahaba allah sallam juudi abu tabina hunde wadi ritiw tiw onangam ko woni la sallam wi bi non o yongane dum woni bi ala o dum ko hayrena dirgitano e tundu jahannama gila duubi ko joni yotti luggeeki ya allah don dene jeng dan dan en hen zalik ko allah yemiri do ko dum do de wa man yu'azzim sha'air allah kala maunin do male dine allah ay to wino ko hurumatillah hurum sha'air sarin ni sha'air hurum way kono hurum woni gede negatif di islam yow fude sha'air gede positif di islam ya wadde kon islam no wuri jagude do woni birra taqwa god fo so alen lomto goddo sha'air nani hurum ko allah wi woppe ko nani sha'air ko allah wi wadde ko fa innaha min taqwal qulub ay wadde jamiroji allah de ko dum tigi woni berde kulde allah subhanahu wa ta'ala lakum ina wada mun fiha e wadde gede jamiroji allah de e dido hajjuji manafi onon jugi hen nafoje ila ajali musamma kerti dum do ko wino ko ngadduden ko addube layyaji moyen di addube hadiyaji moyen di e be jugi hen ajali musamma firti don do aswa yottiyaade nyande layyatende salam badda hen salam ira hen won salam badda inshallah ina wadi ko sam kadi ni wete ngafa hen e men baba jam wali ganda woni afde afde ko bingel mbew wala nagge wala mbalu gel yumum ala ko sam wala yumum mayi muynude gongingel wiete afde ah en fod wal hen wala jugi wadde hen rimdude hen e ro mana waddade hen yodde de gede fo do do ada fay baytullahi alharam ila ajli musamman hala jangal yotto de foti layyede de aha wana onon choggi layyaji mondi tuma mahillu ha gande de kanjidi layyate ko ilal baytil atiq se rasul ndu wino men atiq ko suudu gendrudu boydu lamdu rimdinandu e shirkuji ndu manandu ganda hono mum ala e odo aduno e odo planet ko ton wiyaji wore mahillu haye mahallu hana ona elde ton so njottima ton hankali layi gasi wote biya kay mbade retour mi waddi noma ni jahaminde e mel arta kadi mi waddo ala en kay sitro arokama kay waddade yadu jena haton inshallah ala birdine ko be ko wala bal bira ko nandi hen en wonde dum ne cogire kadi goddi an nawda ko gotiri kono jidda nawdi goddi belan wawa yaddu men nayi en gandi sitin na wiidi hanu fi yaawi lawade mo yisar mondi adanyani be jadda joni non jogida tan ko layyaaji didi jidda ko layyaade kee didi wala ko nandi hen yetta sefre manayi jaadina hen bele en wawa kono joni kam de gede fo kam fortine ko nandi hen so na den gede masal rewde keddi de hutura dum den gede ala ko bonnas inshallah dum woni sumu mahillu ila al baytil atiq gande layyaaji di ko ton di lajjo ton non la sallallahu alaihi wasallam hunatus kabul abrat هذا هو نيس أمانة الثج والعج يا الله أعلم أيوة جمرة سبحانه وتعالى يقول لكل أمة جعلنا من سكا لن يلفوف عن نبي فو من برأني دوم أن يواسم لكل جعل منكم شرعة ومن حاجة دين أوك دين قوت الله إن دين عند الله الإسلام الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخر الخاسرين انقلبا من أهدام هذا الدنيا كلا تأبيرده الله رادي الله ريبيرده الله ينكنا نادي الله كونا دين الإسلام Allah wi jogorani jabandemo ko addi ko te kadi so mo ayi o mayidi hen o wona yimbe pertugol yaz billah eywa wada kono kono sheria gorfo jogi sheria mo defte de temdere defte nay de kalaade do de de ganduden hen de odo qur'an woni wattindindi rewe mum e zaman ko injil rewi hen ko zabur daawud e tawrata musa e ko nanti hen goddo de en jiyan dum en e wahyu no wiyete dum woni woli kulinji allah min kom shir'ata mo min haja goto e mon pop mana woli kulinji ummatin kay leñol fof min banni dum man sakkan rewirde liyal kurusmallahi ala ma rasulun gadi kewde alano ko adi ibrahim mon liyal kurusmallahi ala ma rasulun be mamunina allah e ko arzi gine min bahimati e mumoraji ala mumon tewon ala alamine oraji be jetta allah dum do sondo wano no yarani wala wano no barodi ni wala no rawandu ni anaftarta ko dum fa ilahukum ilahun wahid ay be do so tayu onon ciri shariyaji ne aha de wotere mono de goto won o wayelta ko falahu aslimu kan ko tan jibbilano de o bashiril mukhbitin ya weltin kadi yelkinani be allah subhanahu wa ta'ala ina bada jemirwaji makko no wiri eno lelabe kolliri ina denti kade makko holle sifaji mabbe alladheena idha dhukirallahu bi ganduda su allah jangtama woji lat ulubum berde kulo yandi sabone won fono ala bakka godo ko bonus wiyam police police ma jerminude kadhalika neddo ne su allah wiyama innama futi wulde de woji lat ulubum wasabirina kadi wal hale be munya ala ma asabahum kala ko way hebde be chalede ma ko musu yalal umum wal muqimi ssalati aha ben to bangal njulu kadi e be nyimdi julde wiyam nyimnude julde la sallallahu alaihi wasallam fondu sa pewi hen jiya wana men fondu jiyabon de gel sanati jama wana jidda fo ngon sa fer huli men dewe yasmar wa hetu tagal poto dum sunna sa baben balan kanu yeb teddi runa sawari so tawi ahulani dum sa pewol hore la sallallahu alaihi wasallam bi don ki en baron sa pewi malaikaaji timmono so fol wala suma yasrasu biti saari hadama julde sawo ya ha sa pewol hore so tawi gol ko kewgol wor jittu gol gol ha keba dimmol fa dimmol non tata bi won hakeba nokkuma daridema dum koy fondude sappeji di gila naadande ha njulu gasa foko hen ziya haana fi ha njulu gasa sabbalallahu alaihi wasallam min taswiyat as-sufu min tamami as-salah wanen so chunji tan kati jaare so leer sa darima tan jew kati pelema e pele motabbe takondirda be jew wala mabmete on ayahani yes wala ciagal wal muqimus salah wamimma razaqnahum ekum min garzigina bi yunfiqun ibe nafu kare min dokki Allah wi anima so ndowina wa ma razaqnahu wa nachadeli woni fof rokko kono itu hen askal no foti 2.5% ma ndanya khalis fodde ciogu 85 gram kange mbiyata gal 24 woni kange pir kedi di mbi wona pir wona ndara lewen woni bi wadde hedde million ngaji di ugi taqriban million ngaji tati CFA franc CFA a peu près go won adani odo monta didi woni ma hitande njeltina hen 2.5% holko on debu sam divisé par 40 da ko pecce dum chabanne e wi mi chabanna so pecci kalisma o gor foko jettata ko dum woni ko woni hakke miskin fiti million ngaji foko chaban djubu junar da won daw sel te ko lawal goster hitane won mi mara sakna mi foko ko jogi da ko kedo ko waktu ma o gandal mangal hay ndiyam ko yimbe jeebi ko sakkat ndiyam ha cengte o sa djunu ndi ndiyam way sad dum do fof ngadda ndiyam bada jama ndorda bin ngaji ngara djopa jama ngara legal lede e ganda dooriji de wota badanda dum banda mi balla be ndanya forage balla be ndanya boyin balla be egede ma sha Allah dum woni wi marazaqnahu yunfiqun ibn afahin wi wal budna mana elayaji budna wi non ngeloba wala nagge mana layaji mawdi ido de jaalna halakum min badani mon min sha'airillahi koy maale dini Allah firti addude dum na layyo nagge walla ngeloba dum kadi koy maale dini Allah wi no min tosne dum mawnidu dum koy maale kul Allah lakum fiha khair mo jarono hewi to ko ci jogi don to ma sha Allah guri di galla di kolce de joni kam nasti woppe fo nasti woppe ma sha Allah dum woni jaalna lakum min sha'airillahi dum do kadi koy maale dini Allah kadi kon yamiraabe yon layo dum ton so onon baabi dum on sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha so onon kirsanon nodde hen allah sawafa tawa ina daribata saf allawi bil 'ashiy safinatul jiyad ewa neften hen ol budna maana o bi geloji ko gelaba hewi ni budna ja'alna halakum min sha'airillahi min barani mon ko e male dini allah layade dum lakum fiha khair wadani mon mojjara hewi fadhkuru smallahi jamtudi allah 'alayha so onon wonon geloba kanyum borete borede kanyum ko koyngal nanal gal nanal yeso gal gal habbe darro koy tasde e wuri puccu bi al ashi safinatul jan puccu zarim heewi ko heen holsere wootere waasa daraade firti darro koye tati heen wootere wayno koko foftori on banque ni. Ngeloobane ko noon koyengal nanal yeeso ngal haɓɓe dow tawa darli koye tati nande waawɓe boraade nde. Joni noon kañum yuwatee ko tolnde bore daade ɗe fudde daande ɗo. Nelaaɗo min sallallah alih w sallam o addi temedere ngeloobe haju mbayni ko capanɗe jeegom e tati ko kanko wadiri junngo makko keddiɗo o wi aliyu jokkiɗo mala waƴƴere bouhari e fil wakala wonde wakkilde neɗɗo e dewal allah woni addinma nokkuji kewɗi momi tan sawafa tawa ina woni tawiya sawafa ko ɗum sawafa siɗi sawafa kadi wiɓe kadi ɗin mbaɗi sappeji kono sawafa ko ɗo sawafinata ko hen itta. Joni noon sa yuwi ɗum fa ida wajabat so fukkima junubu ha yaniri bangue o bangue koyngal kaɓɓalngal ngal andi so dilli seeɗa tan yanirtal ngal kon saabu ngal koyngal kañum daroto noon joni hade ala darigal toon tiwlo e leydi yanira bangue nano fakulu min ha ñaami hen waata imu ñammini alqani a basɗo jontiniɗo woni mo yahani ne yiiɗo yimɓe wal mutar e jahoo basɗo kadi ne ñaago baso ñaagoto emo ñaaga fo e fuɗɗori ko qani o wani noon qani o on ɓuuri harjinde hen oɗo kam ni ne dillana hoorum sababu amma oɗo noon jooɗi galle mum wadde gande mbaɗi localisé miskineɓe ko adide ɗum gandon hol kamɓe alhamdulillah ɗum foof joni woodi pelle allah wi ɗumen jodi moƴƴi dariɓe ɓeeɗo koriji wonɓe toon kadalika sahharna halakum o jiide allah wi ko ni min eltani moon ɓeegueɗe so wanono ñagaji ɗi wona caɗele laallakum tashkuruna mbeɗa noon woni yettoɓe nema yettoɓe nema ko sarfu nicmati fima yurdil munim no allah yiɗiri ni kono yamiriri ni mbaɗira noon e allah wi mbaɗe allah ko haalaɗo o campagne ɗum ko heewi koye mara ko allah waɗaɗo ko campagne tan elli tan ko ɗum ɗo mataw mo jogui hen haaji o wi lan yanala llah luhumaha gande ko mbimi yon kirtu ko tebbuli ɗi yettoyta ko allah hay hunde wala dima ha ƴiiƴe meje ɗe ƴiƴa noon ko jurata ko allah ala hen haaji kew ngungu mbelu ngu allah ala hen haaji walakina lahu taqwa minkum ko yettoto allah ko kulol moɗon firti ikhlas woni yetto e mo ɗum waɗi nawwinde wa addi babul ikhlas wa ihdaru niyya waddi oɗo aya lan yanallah luhum hawla dima'uha walakina lahu taqwa minkum alhamdulillah nawawi bo zakariha ibn sharaf nawa muhim tan to banggal ɗum ɗo ko ikhlas o nelaɗo men sallallah alih w sallam wiɗo jomum waɗi paka ka fawiti paka e dande ɗo o wi ko haade toɓɓere memde liɗi ƴeew dammol ko lele liɗi haade toɓɓere mum leydi tata ko allah jibi en jii ɗum ɗo ismail alayhi salatu wassalam nde ibrahima ƴetti ha fooɗi paka hebli kirtu ɗo gaari juuɗi ɗo nden addani hoɓe kam enen jenna kam so nangui neɗɗo wi paka tan o fawi e dande ko ɗo tan allah wi gasi ar sadakta ruya gasi e gonɗini han kadi oɗo wahyu ɗum noon min jaɓanima ismail wustita ha joni ken so taw ismail idde ismail suwa gasde ɗon ɗo palani toon heddi biyo la ilaha illallah ɗum woni walaki yanalahu taqwa minkum ko goto moon laɓɓini ko ko ɗum allah jaɓata kadalik sahara ha lakum ni allah eltinani moon ɗegel wi ko takabirullah onon mawnina allah alama hadakum ko allah fewdi on o bashiril muhsinin wino bashir muhbitin muhsinin e muminin e muslimin fof ma ana o ko goto kala moƴƴinɓe waɗɓe ko moƴƴi yo beltin subhanallah allah waɗi noon de oɗo aduna moƴƴinowo hay sono kefer dañata oɗo aduna deka moƴƴide woni moni foof yiɗi wiyade ko moƴƴa moni foof yiɗi wadde ko moƴƴi so wona tawi tan gonɗo haqqille wadde yo weltini enen gandi laamu ko noon sa waɗi ko moƴƴi iya motivation woni bashir moƴƴitin moƴƴinan almuhsinina moƴƴinoɓe no allah wiri yo moƴƴinira ni ɓeeɗo weltinɓe inna allah yudafiu an alladina amanu allah de kañum woni deenowo he juulɓe inna allaha kono allah la yuhibu kulla khawan o yiɗa keeɗo janfa kafurin keeɗo keefori e wonno juulɗo wasta janfade he alimalanakum satahtanun anfusakum kofor kadi ko noon heewi utilal insanu ma akfara ene heewi kono noon ko woto won kebbino ɗum ana gam janfo hoore mum neɗɗo wona masum so wona annabaɓe woni ɓe cikkat neɗɗo so wiyama ko koolaɗo tan mataw ko masum so wiyama ko ganda tan ko alim kulli fan la alim kulli fan ko rabbul alamin tan goɗɗo wodani ji annabaɓe fof nanɗo goto mumen foof tatande mumen bamen adama tatande mum nanɗo nde ko wona alim kulli shi annabi nu tatande mum nanɗo alayhimu salatu wa alim kulli shi moussa alayhi salatu wassalam nanɗon yunus en alayhi salatu wassalam wodɓe wodɓe wodɓe ibrahima nanɗon kamɓe foof nde allah wimboto ɗimsinano bamade ɗum waɗi wi lagoola ibrahima wi abi ñemtine ibrahima ha illa diwre sawaw daw faydaji ɗeɗo ayeje eywa en gandi rokkude yeeru ko ɓallinde mbaadi ndi ganduɗa wona memotode ha wayano elle ko mbaadi jiyatodi ni ɗum ko hunde to banggal tarbiya wiyete wasa el tarbiya eɗo gueɗe wadde natal jangguina yimɓe gadda hakkunde joni watti waɗede ni hayto banggal ɗum ɗo mbaɗa sawtu o neɗɗo o jaltinani vidéo janggo o ha yiyano yaltinirta ɗum waɗi hay janggude ko noon ɗemɗe hayto banggal pédagogie hande tubakoɓe jangguinoɓe ɗem ɗum hen jaltin neɗɗo ne haala haala ko haali ko refto hen nana no haalirte ni wona a jangguina winda tan ala ko joom ɗemgal en hono kalirta joom ɗemgal en e ɓuurano kadi ko noon holno Abdoulbasir jangguiri jaltina hono oɗo jaltina foti ko sawti e suura walla ko suura o tan e gueɗal gongal en gandi ɓuural yenkinanade Allah subahanahu wa taala e gayral gongal en gandi moƴƴinde ko sababuji malal en gandi gueɗal gongal limanagal ko sababu Allah rena neɗɗo rena maccuɗo muɗum ayna ɗum e neɗɗo ayni keeri Allah tan ayna ɗum ko noon kay wona a wi neɗɗo yo renani a ƴetti ɗum ko gardien ina gardanma e ane wodata kedanɗa ɗum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh